Aloha, lubi dobrze zjeść. Wbijam do sklepu, inwestuję w pół skrzewki. Mam apetyt, prawie jak dragon. Aloha, lubi dobrze zjeść. Niewiele się zmienia, apetyt w miarę jedzenia. Rośnie jak nasze marzenia. Wbijam do sklepu, inwestuję w pół skrzewki. Mam apetyt, prawie jak dragon. Aloha, lubi dobrze zjeść. Niewiele się zmienia, apetyt w miarę jedzenia. Rośnie jak nasze marzenia. Ciechany, kormorany, staropramene. Niedopita butelka schłodzonej Montabueny. To jest to, słuchaczu, to jest to. Skarby tej ziemi w lodówce Ariston. Ciechany, kormorany, staropramene. Niedopita butelka schłodzonej Montabueny. To jest to, słuchaczu, to jest to. Skarby tej ziemi w lodówce Ariston. Mięso na rosół, kilka łososiów, sery kamembery, dużo azjatyckich sosów. Mleko maślanka, wędliny jajka, ketchup z Włocławka, oliwki, jogurt. Lakiery do paznokci mojej narzeczonej też tam są. Otwieram ją i biorę zimną kolę. Albo lody orzechowe i lipcowe maliny. Gdy nadchodzą gastrofazy godziny, potrafisz wyczyścić lodówkę w mig i otwierasz ją jak sezamu drzwi piona. Dzięki nim nie siedzimy w domach na głodomorach, kiedy browar płynie jak gondola i płonie towar. Cały czas mrozi i stara się bardzo, choć już dawno, gdy ją otworzysz, nie jara się światło. Nie miałbym gdzie włożyć paluszków krabowych, gdyby nie ona. Moja lodówka, moja ostoja. Ciechany, kormorany, staropramene. Niedopita butelka schłodzonej Montabueny. To jest to, słuchaczu, to jest to. Skarby tej ziemi w lodówce Ariston. Ciechany, kormorany, staropramene. Niedopita butelka schłodzonej Montabueny. To jest to, słuchaczu, to jest to. Skarby tej ziemi w lodówce Ariston. Wbijam do sklepu, inwestuję w pół skrzewki. Mam apetyt, prawie jak dragon. Aloha, lubi dobrze zjeść. Niewiele się zmienia, apetyt w miarę jedzenia. Rośnie jak nasze marzenia. Wbijam do sklepu, inwestuję w pół skrzewki. Mam apetyt, prawie jak dragon. Aloha, lubi dobrze zjeść. Niewiele się zmienia, apetyt w miarę jedzenia. Rośnie jak nasze marzenia.